أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعاذنا الله وإياكم من النار. Allahu Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, insanlar yan yana gelirler ve o mecliste Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler konuşmadan eğer kalkarlar, dağılırlar iseler, bu kimseler tıpkı merkepleşinden dağılan insanlara benzerler. Madem ki Allahu Teala bizi yan yana getirdi, ki ona hamdü senalar olsun, biz de inşallah Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Bugün bahsetmeye çalışacağımız konu takva ve takva ehlinin vasıfları. Takva öncelikle, değerli arkadaşlar, Arapça olarak vikaye maslarından bir isimdir. Korunmak, insana zarar verecek ve azaba yol açacak şeylerden sakınmak, korkmak, nefsi her türlü günahtan, isyandan ve sapmalardan alıkoymak anlamına gelir. Bunun sizin anlayacağınız şekliyle daha açık ve net bir ifadesi, Allah'ın emirlerine yapışmak, nehyettiği şeylerden de uzak durmanın adıdır. Anlaşıldı mı? Takva, Allah'ın emrettiği şeylere yapışmanın, nehyettiği şeylerden de uzak durmanın adıdır. Unutmayınız ki Allahu Teala kullarından takvalı olmalarını istemiştir. Yani ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene ittiba edin, uyun, tabi olun. Araf suresinde bir ayeti celile, ki bu ve emsali ayetlerle Rabbimiz bize kendisinden indirilene uymamızı istiyor. Yani az önce tarifini yapmış olduğumuz takva tabirinde olduğu gibi, benden size indirilene ittiba edin derken, benden size indirilen emirlere uyun, nehyedilen şeylere de, şeylerden de uzak durun demektir. Rabbimizin kerim kitabında bu yönlü ayetler çoktur. Ondan indirilene uymamızı istiyor, emirlerine yapışmamızı istiyor, nehyettiği şeylerden de uzak durmamızı istiyor. Ve bu şekilde hareket eden kullarını da övüyor. Yunus suresi ayet 62, 63, 64. Dikkat ederseniz burada Rabbimiz, haberiniz olsun ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar o kimselerdir ki iman etmişlerdir ve takva sahibi olan insanlardır. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlarındır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur diyor. Bu ayete dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, ki zaten ayetlerin üzerinde tefekkür ve tedebbürle durmamız gerekiyor. Öyle isteniyor bizden, ayetleri hakkıyla anlayabilmemiz için. Eğer bu hakkıyla anlaşılmaz ise, bugün tasavvufçuların yaptığı gibi, onların kendilerine ittiba ettiği, tabi olduğu insanların yanlışlarını gündeme getirdiğiniz zaman, İşte bunlar velidir, evliyadır deyip de bir takım hikayelerden bahsettiklerinde biz hayır böyle şeyler olmaz, bunlar yanlıştır dediğimizde onlar bir bakarsınız ki bu ayeti celileyi, yani bu surenin başındaki 62'deki hemen Allah'ın dostları vardır. Siz Allah'ın dostlarını inkar mı ediyorsunuz derler. Halbuki Kur'an'ı anlamak için birinci olarak siyak sibak çok önemlidir. Yani ayetin baş tarafı, gelişi gidişi çok önemlidir. Siyakı sibakı denir buna. Başı sonu alınması lazım. Ortasından cımbızla bir şeyler çekerseniz çoğu zaman bir şey anlaşılmaz. Burada haberiniz olsun, Allah'ın dostlarına korku yoktur. Biz ne yapıyoruz? Bir, diyoruz ki ha, Allah'ın dostları varmış. Devam ediyor, onlar mahzun olmayacaklardır. Yani onlar ne dünyada ne de ahirette mahzun olmazlar. Keyiflidirler, huzurludurlar. Ahirette cenneti kazanacak olanlar bunlardır. Bunu da anlıyoruz. Devamında onlar o kimselerdir ki iman edenler. Yani Allah dostlarının en ciddi vasıflarından bir tanesi neymiş? İman. İman ederler. Ardından takva sahibi olan insanlar. Öyleyse Allah'a hakkıyla iman eden ve takva sahibi olan herkes Allah'ın dostudur. Burayı kafamıza güzel yazıyoruz. Allah'a iman eden, takva sahibi olan herkes Allah'ın dostudur. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kurtuluş isteyenler, mutluluk isteyenler, Allah dostu olmak için uğraşmaları lazım. Allah dostu olmak da bir takım zavallıların zannettiği gibi cinlerle uğraşmak değil. Kafir cinlerin haber verdiği, geçmişteki olan şeylere haber vermekle değil. Sihir büyüğüyle uğraşmak değil. Postu duvara yürütmek falan değil. Allah dostu olmak önce iman etmek. Nasıl bir iman? Nasıl bir iman? Allah Azze ve Celle yine Kerim kitabında onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler diyor. Yani iman ediyorlar ama Allah'a ortak koşarak iman ediyorlar. Allahu Teala ise bana iman edin ama ortak koşmayın. Öyleyse ortak koşmadan iman edeceğiz. Şaibesiz bir iman bizden isteniyor. Ki Allah dostu olalım. Yani Kur'an'ın sünnetin tarif ettiği şekilde bir iman olmalıdır Allah dostu olmak için. Ardından onlar ki takva sahibi olan kimselerdir diyor. Takva sahibi olanlar Allah dostudur. Takva nedir? Kafayı affedersiniz, culuk gibi bükmek midir? Hayır. Takva efendime söyleyin böyle sözlerinde, tavırlarında çok sinsice konuşan mıdır? Hayır. Bunu hep böyle anlatırlar. Yani zühdün, veranın tarifini yapmaya çalışırlar. Halbuki takva Allah-u Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmenin adıdır. Takva, Allah-u Teala'nın nehyettiği şeylerden uzak durmanın adıdır. Örnek verecek olur isek, Allah namaz kılıyor. Namaz kılacaksınız. Yani Allah dostu namaz kılar. Zekatınızı verin diyor. Allah dostu zekatını veren bir insandır. Faiz yemeyin diyor. Faizden uzak duran bir insandır Allah dostu. Yani bu da Allah'ın nehyettiği bir şeydir. Dolayısıyla Kur'an'a, sünnete bakacağız. Allah neyi emrediyor? Onlara ittiba edeceğiz. Neden nehyediyor ise onlardan da uzak duracağız. İşte takva budur. Takva budur. Soruları yazıyorsunuz. Asla dersi bölmüyoruz. Sorularınızı yazıyorsunuz. Dersin sonu da inşallah. Daha güzel, daha verimli olur. Bu 62, 63, 64. Yani Yunus suresi 62, 63, 64. Bunu kafaya güzel yazıyorsunuz. Bak burada bir şeyler anlatıldı, izah edildi. Bence anlaşılmayacak bir yer kalmamıştır. Ama buna rağmen olur ya ki anlaşılmayan bir şey. Yazıyorsunuz, dersimizin sonunda inşallah yine üzerinde duruyoruz. Yine bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. O gün dostların kimi kimine düşmandırlar. Yalnız takva sahipleri hariç. O gün rehberi onlara şöyle seslenecektir. Ey kullarım! Bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaksınız. Siz ki benim ayetlerime iman edenler ve Müslüman olanlardansınız. Siz ve eşleriniz cennete girin. Bugün sevinç içinde ağırlanacaksınız. Onların etrafında altın tepsiler ve testiler dolaştırılır. Orada nefislerin arzu ettiği, gözlerinin gördüğü her lezzetli şey vardır. Ve siz orada sürekli ebedi kalacaksınızdır. Zuhru suresi 67, 68, 69, 70, 71. Burada da değerli kardeşler, o gün dostların kimi kimine düşmandırlar. Yani dünyadayken birbirlerine dost olanlar, yüzeysel dostluklar, çıkar dostlukları, orada bir bakıyorsunuz ki fayda sağlamamış, birbirlerine dost olmuşlar. Nasıl? Ya biz sizi orada dost zannediyorduk ama siz bize dostluk değil, size düşmanlık yapmışsınız. Bakın buraya çok dikkat edin. O gün dostların kimi kimine düşmandırlar. Dünyada birbirleriyle çok samimi dost idiler. Birbirini dost edinmişler. Allah'ın dostu zannetmişler. Yanına gidip gelmişler. Ahirette her şey ortaya çıkınca birbirlerine düşman oldular. Niye? E biz sizi dost zannettik, yanınıza geldik. Siz bize sapık sapık şeyler öğrettiniz. O gün bundan dolayı birbirlerine düşman kesilmişler bakınız. Ve Rabbimiz yalnız takva sahipleri hariç diyor. Yani o gün onlar, kim onlar? Takva sahipleri. Kim o takva sahipleri? Allah'ın emirlerine yapışan insanlar. Nehyettiği şeylerden uzak duran insanlar. Onlar o gün sevinçlidirler. Bir münadi, onların öncüsü, yani o gün kendilerine seslenecek kişi kimse, ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaksınız. Niye? Çünkü siz benim ayetlerime iman ettiniz. Müslüman oldunuz. Bak, ayetlerime iman ettiniz ve Müslüman oldunuz. Ayetlerimi tasdik ettiniz, kalben doğruluğuna kanaat getirdiniz ve Müslüman oldunuz. Müslüman teslim olun. Ve ayet ne dediyse ona teslim oldunuz. İşte bugün size korku yoktur. Yani burada Rabbimiz aynı ayetlerin içerisinde, yani ifadeleri diğer ifadeyle ne yapıyor? Tefsir ediyor. Takvanın ne olduğunu, kurtuluşun nasıl olacağını, kurtuluşa ereceklerin kimler olduğunu ne yapıyor? Bize teker teker anlatıyor. Yeter ki biz ne yapalım? Tefekkürle, tedebbür ile ayetleri okuyalım. Ve değerli arkadaşlarım, şunu asla ve asla unutmayınız ki insanların birbirlerine üstünlükleri de bu bahsedilen vesile iledir. Bu bahsedilen vasıf iledir. Yani üstünlük takva iledir. Bunu hemen hemen birçok yerde duymuşsunuzdur. Ama anlam itibariyle, mana itibariyle bilmiyorum kafanıza ne kadar yazmışsınızdır. Üstünlük ancak takva iledir. Ne güzellik ile üstünlük olur, ne yakışıklılık ile üstünlük olur, ne zenginlik ile üstünlük olur, ne edebiyat parçalamakla üstünlük olur. Üstünlük ancak takva iledir. Yani Allah katındaki üstünlük, insanların birbirlerine üstünlüğü, yani Allah'ın emirlerine daha fazla kim sarılıyor, Allah'ın nehyettiği şeylerden en fazla kim kaçınıyor, o diğer insana üstün. Hucurat suresi ayet 13. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için de sizi halklar, kabileler şeklinde ayrı kıldık. Şüphesiz ki Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz ki Allah bilendir, haber alandır. Buraya dikkat ediyorsunuz bakınız. Ey insanlar derken bütün insanlara hitap ediyor. İnananlara da demiyor bakınız. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Erkek veya dişi olmanız üstünlük vesilesi değildir. Yani dişiler erkeklere üstündür, erkekler dişilere üstündür değildir. Bak, bunlara iyi dikkat ediyorsunuz. Bir erkek bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için de kabileler, halklar, ırk, soy, sop bu şekilde yarattık. Yani Türktü, Kürttü, Acemdü, şuydu, buydu bu şekilde yarattık. Ardından da bakınız diyor. Allah katında sizin en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır. Ya biz erkeğiz, biz üstünüz. Hayır. Biz bayanız, biz üstünüz. Hayır. Biz Türküz, eşittir Müslümanız, biz üstünüz. Hayır. Veya biz Arabız, üstünüz. Hayır. Allahu Teala burada Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Kim bana daha fazla itaat ediyorsa, bunun eli kolu kesik de olsa, tipi çirkin de olsa, fakir de olsa, insanların hakir gördüğü bir kişi kimse de olsa, o benim nazarımda üstündür. Bunu kafamıza güzel yazıyoruz. Ebu Zer radıyallahu anhudan geliyor. Allah Resulü diyor ki, bak ey Ebu Zer, şüphesiz ki sen takva ile üstün olman durumun hariç ne kırmızı ve ne de siyah insanlardan hayırlı değilsin. Yani sen benim yanımdasın. Benim ashabımsın ama senin benim yanımda olman, senin Arap olman, efendime söyleyeyim, senin sahabi olman bir üstünlük vesilen değildir. O anki tabii insanlar arasında. Ve ne de senin kırmızı olman, siyah olman, beyaz olman üstünlük vesilesi değildir. Senin üstünlüğün insanlara karşı ancak takvanladır. Takva ehliysen üstünsündür. Neyse, senin kırmızılığın, senin siyahlığın, senin beyazlığın, senin zenginliğin Allah katında herhangi bir üstünlük sağlamaz. Yine çok anlamlı bir ifadeyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hasep, yani kişiyi halk nazarında yücelten şey maldır. Kerem ise, yani anlamı ne? Kerem ise Allah nazarındaki insanı yücelten şey ise takvadır diyor. Bu çok önemlidir bakınız. Bu da sahih bir hadistir. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar diyor kendi aralarında kendilerine değer verdiği şey maldır diyor. Yani kendilerini üstün gördüğü, kendilerine değer verdikleri vesile maldır. Malları çok olanlara değer verilir. Hala gerçekten öyledir. Doğuda tutup batıya kadar sen hala adam olamadın diyor. Sen hala adam olamadın diyor. Niye? Ya hala para bul kazanamadın, ev bark yapamadın, şudur budur, maddi anlamda değerlendiriyorlar. Bak falana diyor nasıl adam oldu diyor. Adamlık parayla ölçülüyor, değerle. Bu anlamdaki bir değerle ölçülüyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı şey insanlar arasındaki değerdir bu mal. Allah katındaki değer takva iledir. Yani Allah Azze ve Celle'ye itaat ederseniz onun katında üstün olursunuz. Değerli kardeşlerim, böyle bir baptan sonra, yani üstünlük takva iledir babından sonra, unutmayınız ki cennete ancak takva sahipleri girecektir. Cennete ancak takva sahipleri girecektir. Adam deli, mükellef değil. Adamın Allah'ın velisi, dostu zannediyoruz. Adamın Allah indinde herhangi bir sorumluluğu yok. Yani kalem yazmıyor ona. Bu adamın evliyalığından bahsederler. Bu adamın harikulade işlerinden bahsederler. Halbuki cinler uğraşıyor. Cinler onun yerine farklı farklı yerlerde görülüyor. Bu adamın asla ve asla takvayla bir alakası yoktur. Allah indinde bu adam zaten sorumlu değil. Kalem yazmıyor zaten bu adam. Bu adam deli, meczup. Takva sahibi insanlar cennete girecek. Allahu Azze ve Celle o gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır diyor. Şuara suresi ayet 90 ve yine Rad suresi ayet 35 takva sahiplerine vaat edilen cennet ki onun altından ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri süreklidir. Bu korkup sakınanların mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonu da ateştir diyor. Yani takva sahibi insanlar cennete gireceklerdir. Korunanlar, sakınanlar cennete girecek. Yine Muhammed suresi ayet 15 takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve yine orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret de vardır. Hiç böyle mükafatlanan bir kişi ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içen kafirler gibi olur mu? Kimseler gibi olur mu? Diyor. Allah uzak eylesin. Yani takva sahiplerinin sonuyla takla sahiplerinin sonunu anlatıyor bu ayette bize Allah Azze ve Celle. Yine kardeşler, gerçekten takva sahibi olanlar cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Yine başka bir ayeti celile, bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellikler vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Bakınız, önce bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellikler vardır diyor. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Yani takva sahibi olanlar, dünyada güzel davranışlar içerisinde olanların dünyaları da yine güzeldir. Dünyada da güzellikler içerisindedirler. Yani takva sahibi insanlardan diğer insanlar fazla rahatsız olmazlar. Hele iman eden kişiler, kimseler asla rahatsız olmazlar. Güzel davrananlar dünyada da güzelliklerle karşılaşıyorlar. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir diyor. Nahl suresinde yine bir ayeti celile, onlar adın cennetlerine girerler. Onun altından ırmaklar akar. İçinde onların her diledikleri şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle ödüllendirir. Görüyor musunuz? Takva sahiplerini böyle ödüllendirir. Ve asla unutmuyoruz. Her takva kelimesi geçtiğinde aklımıza gelen şey, aklımızdan geçen şey nedir? Neyi anlamamız gerekir? Burada her takva ifadesinin anlamı Allah'ın emirlerine yapışan, nehyettiği şeylerden de uzak duranlar için güzel ödüller vardır. Aklımıza gelecek olan budur. Yine Meryem suresi 63'te o cennette biz kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağız. Cennete varis kılacak Allahu Teala. De ki bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennet mi? Ki orası onlar için bir mükafat ve son duraktır. Ondan sonra artık durak yoktur. Ebedi olarak orada kalacaklardır. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, unutmayınız ki Allah her zaman ve her yerde takva sahipleriyle beraberdir. Yardımıyla, görmesiyle, hikmetiyle, himmetiyle, her şeyiyle Allahu Teala takva sahipleriyle beraberdir. Nahl suresi ayet 128. Şüphesiz ki Allah takvalı olan ve iyilik edenlerle beraberdir diyor. Eğer takva sahibi olursanız Allah sizinle beraberdir. Yanınızda güvenilir bir kişi kimse oldu mu nasıl emniyetli yürüyorsunuz? Gece karanlıklarda olsa bile nasıl rahat yatıyorsunuz, uyuyorsunuz? Neden? Yanınızda güvenilir bir kişi, bir kimse var diye. Şüphesiz ki Allah vekillerin en güzelidir. Kefillerin en güzelidir. Dostların en güzelidir. Koruyucuların en güzelidir. Dolayısıyla eğer takva sahibi olursanız, iyiliklerde bulunursanız ki iyiliğin tarifi de zaten yine kitap ve sünnette belirtilmiştir. İyi insan olur, iyilik edenlerden olursanız Allah sürekli sizinle beraberdir. Allah sürekli sizinle beraberdir. Ve yine Tövbe suresi ayet 36 ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Takva sahipleriyle beraberdir. Değerli arkadaşlar, takvadan bahsetmiş iken bunun cüzlerinden biraz konuşalım. Bunları biraz dile getirelim. Yani neler yapılırsa böyle muşakhas ifadelerle hocam neler yapılırsa insan takva ehli olur. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Allah'a hakkıyla iman, bu o imanın mucibince hemen hemen bahsedilen bütün ameller insanın takva ehli olması demektir. Yani namaz takvandır. Zekatın takvandır. Orucun takvandır. Zekatın takvandır. Gücün yettiğinde hacca gitmen takvandır. Adaletli olmak takvalı olmak demektir. Mesela Rabbimiz bakınız ne buyuruyor? Ey iman edenler! Adil şahitler olun. Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kiliniz sizi adaletten ayırmasın. Adaletli olun. Adaletle yapın her işinizi. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının, şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. Maide suresi ayet 8. Şimdi buraya iyi dikkat ederseniz, takvalı bir insan adil bir insandır. Konuşulması gereken bir söz varsa, bu ister akrabası olsun, yakını olsun, isterse uzağı olsun, isterse düşmanı olsun, konuşacağı o sözde adil davranan bir insandır. Adil konuşan bir insandır. adil şahitler olun. Yani şahitliğe çağırdıkları zaman bile adaletle şahitlik yapan birisi olur. Doğruyu söyleyen birisi olur. İşte takva budur bakınız. Takva Allah yolunda mücadele etmek demektir. Yani takvalı bir insan Allah yolunda mücadele eden bir insandır. Diğer bir ifadeyle Allah yolundaki mücadele takvadır. Çünkü Allah emrediyor. Çünkü Allah emrediyor. Neyi emrediyor? Resulü vasıtasıyla kim bir münker görürse onu eliyle düzeltsin diyor. Kim bir münker görürse onu diliyle düzeltsin diyor. Eğer bunlara gücünüz yetmiyor ise en azından kalbinizle buğz edin diyor. İşte bu takva sahibi insanların özelliğidir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten kaçınmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini bilendir. Görüyor musunuz? Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla iman eden bir insan malıyla canıyla Allah yolunda mücadele eder. Nasıl Allah yolunda malıyla canıyla cihad eder? Gücü neye yetiyorsa. Malıyla canıyla. Hava soğuktur, kalkar o soğukta derslere gider dinini öğrenmek için. Bak bu Allah yolunda bir mücadeledir. Malıyla otobüse Allah için derse geliyor. Vermiş olduğu bir efendim ücret yani yol parası. Bakınız Allah yolunda bir mücadeledir malınızda. Bu cüz'i şeylerdir. Ama bunları anlayın. Yani kalkıp da oralardan buralara gelmeniz angarya değildir. Malınızla bir mücadeledir Allah için eğer derse geliyorsanız. Soğuk demeden kalkıp geliyorsanız bak bu canınızla bir mücadeledir. Kitap alırsınız bu malınızla bir mücadeledir. Gece uykularınızı kaçırır dininizi öğrenirseniz canınızla nefsinizle bir mücadeledir bakınız. Bunları genişletebilirsiniz. Anlayana azın faydası çoktur. Anlamayana çokun da faydası yoktur. Yine Tövbe suresi ayet 36 Onların sizlerle topluca savaştığı gibi siz de o müşriklerle topluca savaşın ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Bakınız Allah yolunda savaşmak takva ehli insanların işidir. Bu savaş en son haddi kılıçla silahla olabileceği gibi başlangıçta elinizle dilinizle malınızladır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahidul müşrikine bi envalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve nefislerinizle, sözlerinizle, dillerinizle cihad edin diyor. Öyleyse bu toplumda hele hele memleketimizde Allah yolunda cihad denildiği zaman bazı asabi ruhların zannettiği gibi vurdu, kırdı, kesti, öldürdü değil. Peygamberi bir metotla değerli kardeşlerim Allah yolundaki mücadelemiz önce kendi nefsimize yönelik bir mücadele olacaktır. Bir, dinimizi öğrenmek için nefsimizle mücadele. Daha birçoğumuz cahiliz. İki, öğrendiklerimizle amel etmek için nefsimizle mücadele edeceğiz. Çünkü bir sürü şeyler biliyoruz. Hala nefis onlarla amel etmiyor. Bak bu mücadeleyi buradan başlat sen. Allah yolundaki mücadelenin en üstünü Allah'a itaat yolunda kişinin nefsiyle mücadelesidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsine söz geçiremeyenin bahsedilen ta efendim savaş meydanlarına gideceğine inanıyor musunuz? Asla. Asla gidemezler kardeşler. Onun için önce dahili mücadele dediğimiz insanın nefsine yönelik mücadelesidir. Dinini öğreneceksin. Bu yolda çaba sarf edeceksin. Ay işimiz vardı gelemedik. Vay şu oldu gelemedik gidemedik. Ne zaman öğreneceksiniz? Yani bunun hapı çıkmaz ki kardeşim. Hapını yutasınız da bir şeyler öğrenesiniz. Onun için bu yolda mücadele edeceksiniz. Allah yolunda bu yönlü cihad edeceksiniz. Ardından az önce dediğimiz gibi bildiklerinizle amel edeceksiniz. Bildiklerinizi amel etmek için nefsinizle mücadele edeceksiniz. Bitmiyor yine. Ardından o bildiğiniz, amel ettiğiniz şeyleri başkalarına anlatacaksınız. Bak bu da bir mücadeledir. Usulüne uygun bir şekilde anlatacaksınız. Gücünüz yetmiyor ise anlatan kişilerin, kimselerin yanına getireceksiniz. Bakınız bu bir mücadeledir. Arabanıza birilerini alıp gelmeniz bir mücadeledir. Aldığınız bir fotokopiyle onların eline uzatmanız bir mücadeledir. Bunları asla ve asla unutmayın ve asla bu tip şeyleri de küçümsemeyin. her küçük büyüğe giden bir yoldur. Küçücük bir kıvılcım kocaman yangınlara sebep olur. Onun için bunu asla ve asla aklınızdan çıkarmayın değerli kardeşlerim. Ve yine bu yolda dördüncü merhale, nefsimizle alakalı cihat dördüncü merhale, unutmayınız ki bu işleri yaparken, yani öğrendik, amel ettik, başkalarına anlatıyoruz. Dördüncüsü yine nefisle bir mücadele daha var. Bu işleri yaparken, yani davet ederken, iyiliği emredip kötülükten nehyederken muhakkak sıkıntılı işler olacaktır. Karşılaşacağınız ileri geri çirkin laflar olacaktır. Siz şöyle oldunuz, siz böyle oldunuz, siz şusunuz, busunuz çeşitli isimler takılacaktır. Canınızı sıkan, canımızı sıkan ifadeler kullanacaklardır. İşte burada nefsinizle yine mücadele ediyorsunuz. Yani sabredeceksiniz. Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken iyiliği emret, kötülükten de nehyet. Ardından da ne diyor biliyor musunuz? Ve bu yolda başına geleceklere de sabret. Çünkü bunlar azmedeğer şeylerdendir. Yani Lokman aleyhisselamın bu ifadelerden sonra nasihat et, insanlara iyiliği anlat, kötülükten nehyet deyip ardından da başına gelecek şeylere sabret demesi, demek ki insanlar iyiliği emredip kötülüğü nehyederken başlarına bir takım olumsuz şeyler gelebilir. İleri geri laflar duyabilirler. Sabret diyor. Sabredenleri müjdele diyor Rabbimiz de. Değerli arkadaşlarım, aslında açılan bu bablarla alakalı çok şeyler söylenir, çok deliller zikredilir ama az önce de dediğimiz gibi anlayana azın faydası çoktur, anlamayana da çokun faydası yoktur. Kısa kısa geçiyoruz. Takva infak etmek demektir. Sabırlı davranmak demektir. Allah Azze ve Celle bakınız ne buyuruyor. Ali İmran 134. O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Kızdıklarında, öfkelendiklerinde öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri elbette ki sever. Görüyor musunuz takva sahiplerinin özelliklerini? İşte bak, takva ehli insanlar bunlardır. Bollukta ve darlıkta infak ederler. E bol olunca infak edilir. Bu normal, de bakın darlıkta da infak eder. Yani yok ki azından vermeyen çokundan hiç veremez. Onun için bollukta da darlıkta da insanları gözetirler. Usulüne uygun infak ederler. Kızdıklarında, öfkelendiklerinde öfkelerini yenerler. Bu da takvadandır. İnsanları affederler. Bu da takvadandır. İşte Allah bu şekilde iyilik yapanları elbette ki sever. Allah'ın sevmiş olduğu bir insanda asla ve asla mahzun olmaz değerli kardeşlerim. Öyleyse konuyla ilgili sözü daha fazla uzatmadan Allah Azze ve Celle bizlere takva ehli insanlar olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı da batıl görüp ondan içtinab eden insanlar olmamızı nasip eylesin. Burada hazır takvadan açılmışken onun ardından gelen züht, ardından gelen vera, bunların sadece anlamlarını zikredeyim. Ardından dersimiz bitsin. Bugünlük kısa olsun inşallah. Züht değerli arkadaşlarım, bazılarının anladığı gibi takvayla eş anlamlı, yani takvayı tarif ederken böyle bir şeye kalkışıyorlar, böyle bir tarif yapıyorlar. Zühdün anlamı lügat olarak rağbet kelimesinin zıttıdır. Rağbet ise bir şeye ilgi göstermek, arzu ve istek izhar etmek anlamlarına geliyor. Zühd kelimesinin ıstılahi anlamı kardeşler, Kur'an ve sünnetin iktiza ettiği şekilde dünyaya karşı duyulan alaka ve rağbeti terk etmektir. Bunun diğer bir ifade şekli Allah'ın nimetlerinden asgari derecede istifade etmektir. Bu yola giren kimseye de zahit denir. Yani asgarilikte olanlarla ihtifa etmektir. Zühd sahibi. Yani çok almaya ihtiyacı şeyi var, gücü var, kuvveti var, kudreti var ama az ile iktifa ediyor. Az ile iktifa ediyor. Bu zahit adamların şeyidir. Daha güzelini alma, yerleştirme efendim, üzerinde yatma şeyi var, kudreti, kuvveti var ama orta. Ortayı buluyor. Bu tip insan zahit insandır. Bu zahit insandır. Konuyla ilgili bir sürü deliller var ama inşallah onları ayrıyeten zühd babı altında işleyeceğiz ders olarak. Vera ise şüpheli şeylerden uzak durmanın adıdır. Şüpheli şeylerden uzak durmanın adıdır. Kalbini tırmalayan şeyi yapma diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir şey seni diyor tereddüte sevk ediyor ise ondan uzak dur diyor. Şüpheli şeyden uzak dur. Mesela Allah Resulü'nün hadisini hatırlarsınız. Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır diyor. Burada şimdi bazen düzgün anlaşılmıyor. Helal belli, haram belli. Bunun arasında o şüpheli dediğimiz şeyler. Şüpheli ise bir, iki, üçüncü şık demek değildir. Şüpheli şey acaba helalden mi? Yoksa haramdan mı diye bizce bilinmeyen şeylerdir. Yoksa ayrıyeten şüpheli şey diye bir şey yok. Her ne var ise o ya helaldir ya da haramdır. Ama biz bilemediğimiz için o bizce şüpheli olan şeydir. İkisinin arasında dediğimiz. Helal bellidir çünkü haram da bellidir. Yeryüzünde her ne var ise ya helaldir ya haramdır. Şüpheli denilen şey bizim nazarımızca şüpheli olan şeydir. Allah Resulü mesela sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken bir hurma görüyor yerde. Diyor ki eğer bu hurmanın zekat hurmalarından olmadığını bilseydim yerdim diyor. Bak işte bu şüpheli şey. Halbuki o hurma asıl itibariyle ya zekat hurmasındandır ya da değildir. Ama peygamberimiz bunu bilmiyor. Eğer bilseydim ki o zekat hurmalarından değil ben onu yerdim. Neden? Çünkü zekat peygamberimize biliyorsunuz şeydir. Haramdır. Dolayısıyla zekat hurması olmadığını bilseydim yerdir. İşte o şüpheli şeydir. Ama asıl itibariyle o ya helaldir ya da haramdır. Ya zekat hurmasıdır ya da değildir. Peygamberimiz burada onu bilmiyor. Dolayısıyla yeri gelmişken burada yine bir parantez açarak diyoruz ki bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile burnunun dibindeki şeyin helalden mi haramdan mı olduğunu bilemiyor. Nasıl Şeyh Efendi bunu bilebilir? Hazır. Yeri gelmişken bunu da ne yapıyoruz? Kafamıza yazıyoruz. Bugün bu dersle alakalı bu hadisi zikrettik ama işte bir başka bir yerde böyle bir şey söylediğinde bak Allah Resulü bunu bilemedi. Siz nereden biliyorsunuz? Bunu diyebilelim yani. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi konuş hadi ablam. Ne diyeceksen diye hadi. Bizim için herhangi bir sorun yoktur. Çünkü bize helaldir ya. Bize helaldir. Hediye tabii ki. Hediye alıyor ve hediyeyi de hediye ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hediye yerine ulaşmıştır diyor. Allah haram kılmış. Tabii. Hikmeti söylenmediği müddetçe neden? Niçin? Allah öyle. Adam kalkar. Her şeye bunu yani senin sorduğun gibi her şeyle alakalı sorabilir. Niye beş vakit? Yani niye altı olmasa? Olur ya ki ha. Hayır böyle bir şey zikredilmiyor. Sadece biz ne yapıyoruz? Zekat ona ve hanedanına yani şeyine, ehli beytine haramdır. Bulduğumuz şeyleri ilan ediyoruz. Bulduğumuz şeyleri ilan ediyoruz yani. Küçücük şeylerse onun adına bir yerlere infak edebilirsiniz. Çoluğunuza, çocuğunuza, yakınınıza verip efendime söyleyeyim dua edebilirsiniz. Rabbim bunu onun yerine sadaka say dersiniz. Ama adamla denk geldi. İşte benim böyle böyle tüh ya geçen de ben bulmuştum. Küçücük bir şey ama ben nereden bileyim? Nasıl bulayım seni? Artık ona söylersin. Senin yerine böyle yaptım. Yok arkadaş dersin. Ah dersin. Bunu yapabilirsin yani. Güzel olanı bu mesela. Yapabilirsin bunu. Bunu yapabilirsin ha. Küçücük bir şey yani onu yerde terk edemezsin ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme koyunlardan soruyorlar. Koyun diyor ya sahibinin ya senin ya da kurdun diyor. Bak şimdi. Ya sahibinin ya senin ya kurdun. Yani kaybolmuş bir koyunu ya bırak bak şeyi sahibi bulur diyemezsiniz. Alıp getiriyorsunuz. Tamam mı? Sahibi bulununcaya kadar. Bulunmadıysa Allah için onu ne yaparsınız? Keser, yersiniz, dağıtırsınız. Onun hakkına şey olur. Ama bulduğunuzda bunun belli bir zamanı vardır. Beklersiniz. verirsiniz. Deveyi soruyorlar. Deveden sana ne ki diyor. Devenin sırtında su tulumu var diyor. Şeyi var. Kocaman hayvan diyor. Yani o bulunur yani. O uzun süre aranır ve neticede yine bulunur. Bura anlaşıldı mı? Evet. Evet. Şimdi takva sahibini, takvayı tarif ederken zaten emirlere yapışmak, nehyedilen şeylerden uzak durmak dedik. He. Şimdi nehyedilen çirkin bir durum varsa takva sahibi bir insan o nehyedilen şeylerden uzak durur. O haramdan uzak durur. Yani nehyedilen şeyden uzak durmaktır. Evet. Ama bazı şeyler var ki insan yani haram olmasına rağmen nefsine uyuyor, bunu irtikap ediyor, yapabiliyor, yapıyor yani. Bunu mu demek istiyorsun? O zaman, başka bir durum gündeme geliyor. Şimdi insan, şunu asla unutmaması lazım, özellikle iman eden Müslümanlar, yapmış olduğu her iyilik, kötülüklerin izalesi için bir vesile olduğu gibi, işlediği kötülükler de günahına, yaptığı iyiliklerin kemirilmesine vesile olur. Yani iyilikler kötülükleri siler delili olduğu gibi kötülükler de iyilikleri siler. Mesela Allahu Azze ve Celle peygamberimizle alakalı. Diyor ki لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer sen bile Allah'a şirk koşacak olsaydın diyor, senin de bütün amellerin boşa giderdi diyor. Şimdi burada Allahu Azze ve Celle neyi anlatıyor? Allah kendisine şirk koşacak bir peygamber seçer mi? Asla. Burada şirkin çirkinliğinden bahsediyor. Yani sen bile şirk koşacak olsun, senin de amellerin iptal olur diyor. Bitireyim inşallah. Sabırlı ol. Burada peygamber dahi şirk koşacak olsa amelleri iptal eder. Yani ne diyoruz biz de derslerimizde ki, bu var derslerimizde de. Diyoruz ki, günahlar amellerin iptaline vesiledir, sebeptir. Şirk hepsini iptal eder. Ama sair günahlarımız, cürmüne göre bir şeyleri iptal eder. Veya seni yavaş yavaş daha kötüsüne sürükler. Sigara üzerinde ısrar ederseniz sizi daha ciddi şeylere sürükleyebiliyor. Yani her küçük olduğu yerde kalmıyor. Bir büyüye doğru sizi götürebiliyor. Ama kalkıp da diyemeyiz ki sigara içenin işte kıldığı namaz kabul değil. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Ama dersiniz ki sigara haramdır. Günahtır. Ve açıktan işlenen bir günahtır. Zulümdür. Nefsine zulmediyor. Çoluğuna çocuğuna zulmediyor. İsraftır. Para harcıyorsun. Ve bir de başkalarına da zulmediyorsun. Ağız kokunla, şununla, bununla. Bu bir zulümdür. Bundan uzak dur. Bu seni olduğu yerde bırakmaz. Daha kötü şeyler başına açabilir. Bunu söylersin. Ama bütün amellerin iptal oldu diyemezsin. Sadece şirk ve küfür bütün amelleri iptal eder. Kahine gitmek aklıma gelmişken. Kahine gitmek. 40 gün namazın kabul olmaz diyor bak mesela. Bazı şeyleri söylersin ama diğer şeylerde de kalkıp efendime söyleyeyim onunla mukayese ederek bak işte şirk bütün amelleri iptal ediyor. Bu da günahtır. Bu da amelleri iptal eder. Hayır. Zararı olur. Seni daha kötü şeylere yaklaştırabilir. Ama bütün amellerini iptal eder diyemezsin. Nereden biliyorsun ilerlemez? İyiliklerin dereceleri var, kötülüklerin derecesi var. Yani iyilikler efendime söyleyeyim getirdiği, götürdüğü şeylerle hesap edilir. Yaptığın güzel bir iyilik vardır ki mesela bir adam tutuyor 1 milyarlık iyilik yapıyor. Biri 100 liralık iyilik yapıyor. İkisi bir midir sence? Allah bildirmiş de söylüyoruz herhalde. Gaybı bilmiyoruz biz. Elbette ki onun iyiliği o diğerinin iyiliğinden daha şeydir. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır diyor. Yani kuvvetli müminin kuvvetli bir efendime söyleyeyim yardımıydı, Allah yolunda infakıydı. Bununla zayıf bir müminin yaptığı şey bir değildir yani. Yani onun şimdi diyebiliriz tabii. Diye şimdi amelleri boşa gider denmez. Boşa gider. Çünkü işlediği şirk küfür değildir. Ona ne diyeceksin? Ona bir kere bu işleri yapan bir kimsenin böyle olması çok zor. Ona ne diyoruz? Ona diyoruz ki örtünüz neden yok? Yani kıldığınız namaz aslında size bunu emretmesi lazım. Yani kişi namaz kılar ve o kıldığı namaz onu kötülüklerden alıkoymazsa o namazıyla Allah'tan uzaklaşır diyor. Yani namaz insana kötülüklerden engel olan bir şey olmalıdır. Yani namaz bir kalkandır. Cahildir işte, anlatmak lazım. Cahildir, anlatmak lazım. Yani ona hemen sen namaz kılıyorsun falan, boş. Boş, boş. Bu söylenmez. Bak ne güzel namaz kılıyorsun. Bunları Allah emrettiği gibi oruç tutuyorsun. Bunları Allah emrettiği gibi, bakınız tesettürü de Allah emrediyor. Tesettür senin için farz olan bir şeydir. Kadının tesettürsüzü gerçekten birçok fitneye yol açar. Dolayısıyla hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre vesile olan da şerri işlemiş gibidir. Yani sizin bu tesettürsüzlüğünüz, açık olmanız, saçık olmanız, daracık giyinmeniz, bazen giyinik çıplaklar da var biliyorsunuz. Allah Resulü dediği gibi. Bu haliniz sizin toplumun ifsadına vesile olacaktır. Dolayısıyla yani oradan gelen şerri işleyen de şerri işlemiş gibidir. Şerre vesile olan da şerri işlemiş gibidir delillerine göre. Bunun kesesine, kasasına yazılacaktır. Ama bunları onlara güzelce anlatmak lazım. Onlar dediğiniz gibi bilmiyorlar. İşte içkinin yeri, televizyonlarda hep bunu duyuyorlar. İçkinin yeri başka, namazın yeri başka. Yani bir insan diyor namaz da kılabilir diyor, içki içiyor. Ya namazından sevap alır diyor, içkisinden de günah alır. Halbuki yani namaz kılan bir insan içki içmez. İçmemesi lazım. O namaz nasıl bir namaz ki onu alıkoymuyor. İşte bunları söylemen lazım. Yani sigara da elbette ki gerçekten namazın ne kadar huşulu, ne kadar Allah'ın istediği kıvamda bir namazsa inanın o kadar onu kötülüklerden alıkoyar. Ama namaz kılıp hala bazı şeyler yapıyorsa, var işte bir şeyler var. Bir yerlerde bir noksanlık var elbette. Ama bu noksanlık, efendime söyleyeyim, tabii insanı dininden, imanından alıp götürecek bir noksanlık değildir. Yani iman 70 küsur şubedir. En yükseği la ilahe illallah, en küçüğü yoldan insanlara eziyet verecek şeyleri izale etmektir diyor. Bakın o bile imandır. Adam yolda görüyor bir şey. Eğilip almıyor. Bir tane tekme vuruyor. Halbuki o imandandır bakın. Alsa onu kenara koysa. Sen tekme vurursun. Ardından gelen onu alır kenara koyar. İşte onunla senin imanın bir değildir. Tekme vurur derken ama bana ne anlamında tekme vurur. Yoksa ayağınla bir tarafa alıyorsan aynı sevabı kazanırsın. Çünkü imandır. Yani insanlara eziyet verecek bir şeyi izaledir. Ayağınızla izale edersiniz. Elleri olmayanı düşün, ne diyecek? İşte ayağıyla itecektir yani.